तन्हा मैं अकेला, टूटा तारा कोई, आसमां मेरा मेरी जमीन, मंजिल खोई खोई। तन्हा मैं अकेला, टूटा तारा कोई, आसमां मेरा मेरी जमीन, मंजिल खोई खोई। दीवाना हूँ मगर फिर भी है यकीन, हसीनों की जो पसंद मैं हूँ वो हसीन, आसमां मेरा मेरी जमीन, मंजिल खोई खोई। तन्हा मैं अकेला, टूटा तारा कोई। पहलू में मेरे मस्तियाँ, शोखियाँ अर बिजलियाँ, मरती हैं अज मुझ पर बाग की सारी तितलियाँ। महफिल में जादू भरे नैनों की अटखे, मुझको घेरे हैं अनजानी ये सहेलियां। लो मेरा नाम लो, होठों से काम लो, सपने मेरे जागे जागे, यादें सोई सोई। तन्हा मैं अकेला, टूटा तारा कोई। कोई सुने ना सुने मेरी अपनी सदा, कोई देखे ना देखे हुस्न की अपनी अदा। हिरनी जैसी आँखें हैं, चाल में है एक नशा, क्या हुआ मुझको भला, क्या तुझे याद है जो मुझे याद है। नजरों में है एक हल्की सी सूरत कोई कोई। तन्हा मैं अकेला, टूटा तारा कोई, आसमां मेरा मेरी जमीन, मंजिल खोई खोई। दीवाना हूँ मगर फिर भी है यकीन, हसीनों की बसी आसमां मेरा मेरी जमीन मंजिल खोई खोई तन्हा मैं अकेला टूटा तारा को